kolo na ye na se na makolo na yo na zabo bele mwana esoki okosala te bosalite akosala na tatoli uya pe mikamwa na yo na tatoli yo nzambe na bomo na beleli yo nzambe na bomo na netoli yo nzambe na bomo na tatoli yo nzambe na bomo tolaka yo mpo na yebi ozali mpe olobaki okotika ngai te okozala na ngai omela mpe vanda libela kati na ngai yolobaki okotika ngai te yokozala na ngai mikolo nyonso ata pasi ata minyoko yokolongwa na nzela na ngai te tala motema na nga ematina balingi bakitisa yo tika bango moko bakita yo telema ngenga mpe mata likolo pompone eza na nzela na yo na tatoli maloba ya bikamwa ya kopa mwama ya bomoi na nga tika ete mopanga na yo nkolo ebebisa maloba ya banguna tala motema na nga ematina lingo na yo nkolo e yo za nzambe ya makoki ozanga suka yesu e seko na seko yozali mpe yo kotikala nzambe kobikela tembete na tato la bonza mena yo iya mama ina kumameli kumameli kumona yo iya mama ina kukameli kukameli kumona yo epa ina nani na kobi kela kolo tu ya porangai nini kokabolanga na boliko na yo kolo yo sala na elembo na yo sina tato la yo e kateri yo ngaina swa papa kobila yo motu ya nana na miso na yo kolo pe tato la Epa inana.